Ben trobats, amics i amigues, amb una nova edició del nostre espai. Benvinguts al Club del Country, a Radio Estel. Des de Palafrugell, al Baix Empordà, us donem la benvinguda a tota la gent que vulgui escoltar aquest programa, que està dirigit a tots i a totes els que estimen la música country and western, en totes les seves varietats, estils, subestils i generacions musicals. Avui començarem escoltant la música que amb l'àlbum editat el 2007, anomenat Gran Pas Swing, ens aportaven els magnífics Cumberland Gap Connection, Wreck on the Other Side of Town. I was sitting alone one day, and I knew it was getting late. Couldn't understand why she's not home. I tried her on the phone, there had to be something wrong. She would always call on her way home. Then I got a call from a man, said come as fast as you can. So I ran side of town. They wouldn't let me go, but oh Lord, I had to know. Then a man came up and said she's gone. But he said before she died, she cried out your name, John, John, John. I love you, I love you. És la música d'una excepcional formació, una banda de les realment esplèndides en el món de la música. En els darrers anys, molts dels afeccionats a la música country han trobat un refugi en el bluegrass, una música que ha canviat poquíssim amb les seves influències i els seus subestils també, que s'aproximen a altres estils musicals, però que en la puresa continua sent una música purament americana. Molts dels afeccionats a la música country que no estan tan satisfets amb el bro country, amb aquest country omplert de vegades de rap, de pop, de rock i d'altres estils, doncs han trobat aquest refugi interessant amb els tradicionals grups que ens aporten la música dels 80 i dels 90 en el country però adaptat al bluegrass. És el cas de Mike Bentley and the Cumberland Gap Connection, tot i que actualment només queden un parell dels membres originals de la banda. Continuen donant molt bona música. Recordem que són dos dels grans protagonistes d'aquesta formació, amb Mike Bentley i en Rod Smith, Michael Manley al capdavant, també la guitarra solista i la veu solista i l'intèrpret de banjo de dobro, en Rod Smith. Els altres membres han anat canviant. Avui estem recordant un àlbum del 2007, el Grandpa's Swing, que ens portava aquest Wreck on the Other Side of Town, o, per exemple, també la cançó que donava nom al treball discogràfic. Me and Mom, we watched him back in 63. He built it out of love, a gift he gave to me. Well, he loved to hunt fish and a thousand other things, but it all had to wait till Grandpa built that swing. So then we went to work cutting up that old oak tree. Didn't nobody's help, just one old man and me. Didn't take too long to build, not much more than a day, but I learned enough to last a lifetime from what he had to say. Life goes on, he always said, some things never change. No matter what might happen, what gets rearranged, the stories that he told me of what my life would bring, well, they all come rushing back as I look at Grandpa. I can see him in my mind, just as clear as day, like I've traveled back in time, and he never went away. He's sitting peeling apples while Grandma's breaking beans, and they're talking of the 30s and what winter time. Now I've got his shotgun and a few more of his things, and he ain't coming back, 'cause Grandpa's earned his wings. But I wish that he could be here to help me paint this thing. It don't matter about the color, I'll just keep it green. Life goes on, he always said, some things never change. It's just one big circle, a never-ending thing. The man he was in my life is all I hope to be, and it all comes rushing back when I look at Grandpa's swing. Well, it all comes rushing back as I look at Grandpa's swing. Aquesta és la música d'aquesta formació que ens arriba des de l'est de l'estat de Kentucky, on ens porten la seva música a través dels anys. El líder de la formació, després de tant de temps, com hem dit, és el vocalista i guitarra solista Mike Bentley, que ens arriba des de les muntanyes d'aquesta zona de Kentucky, a l'est de Kentucky, i ens portava des dels començaments de la seva carrera artística, que va començar, com tants d'altres, a l'església, des de Pike County County i aprenent a cantar i a interpretar el bluegrass tan sols amb la companyia d'altres artistes. També ha estat al costat de cantants com Larry Sparks, Marty Raybon, George Jones i molts d'altres. Havia format bandes com els legendaris Dismal Pike, els Allen Ambergy o els Kentucky Mountain Grass, entre molts d'altres. Dels Cumberland Gap Connection tancarem el repàs al record amb aquest àlbum Grandpa Swing del 2007 amb Smoky Mountain Rain. Change of dreams, I'm coming home. Tears filled my eyes when I found out she was gone. Smoky Mountain rain keeps on falling. I keep on calling her name. Smoky Mountain rain, I'll keep on searching. Searching, can't go on hurting. El Bluegrass de Cumberland Gap Connection ha obert el nostre espai d'aquesta setmana, que continuarà en la música amb l'Americana Music, que ens arriba des del Regne Unit, des d'Anglaterra, on el 17 de juny de 2016, a través d'Scarlet Records, es va publicar el darrer treball discogràfic d'una formació anomenada Auburn. De fet, Auburn és la banda de Liz Lenten, que la va formar l'estiu del 1999 en diversos primers treballs discogràfics, el primer EP, el Sweet Sebastian, i després el 2003 amb l'àlbum anomenat Dreams. La seva trajectòria va tenir una part important amb aquell tour que va realitzar amb la cantant Sophie Ellis-Bextor a través de tota Europa i del Regne Unit. I el trencament definitiu amb un àlbum magnífic que es va produir a principis de la dècada dels 2010. A partir del 2013 s'acosta a la música de Nashville, treballant amb el productor Thom Judge i amb un àlbum anomenat precisament Nashville, que va ser realitzat el 2014. Des d'aleshores, l'Americana Music, aquest conglomerat de músiques en el qual el country té una validesa permanent i la música d'arrels ha format part de la seva discografia. Així es nota amb el darrer àlbum, Love and Promises, que conté aquesta cançó anomenada Asleep. Being with you is more than I can bear. treballs que han seguit el camí musical d'una formació i d'una capdavantera que ha realitzat una gira recentment el 2015 amb Jefferson Starship. El gener del 2016 va retornar una altra vegada a Nashville en fa un just per enregistrar aquest àlbum que estem escoltant ara mateix, aquest Love and Promises, en la qual hi havia música amb el gran trobador americà Chet O'Keefe. Un tour que ha estat realitzant al llarg d'aquest 2016 i que continuarà al llarg del 2017, ens portarà més de les seves cançons amb aquest repàs a l'àlbum que hem efectuat, aquest Love and Promises de Auburn, de la cantant anglesa, que ens porta una segona cançó d'aquest disc, que es diu Cross the Deep Atlantic. Boat, just to have you close to me. Don't mean to be romantic, 'cause I know this isn't love. Just 10,000 miles of fantasy. But when we get together, I forget to be afraid. I'd brave the wildest stormy seas. Yeah, I would cross the deep Atlantic in a little rowing boat, just to have you close to me. Just to have you close to me. I'd walk across the desert with a backpack and a beer, just to be by your side. I know it's not forever, but whenever you are near, my heart is beating overdrive. You'd give me feelings of love in days gone by, fuel my inner energy. I would cross the deep Atlantic in a little rowing boat, just to have you close to me. Just to have you close to me. I'd cross the deep Atlantic in a little rowing boat, just to have you close to me. Don't mean to be romantic, 'cause I know this isn't love, just 10,000 miles of honesty. For the strumming of your fingers and the honey of your voice, I'd brave the wildest stormy seas. Yeah, I would cross the deep Atlantic in a little rowing boat, just to have you close to me. Just to have you close to me. Just to have you close to me. Aquesta és la cançó que us comentàvem en la col·laboració de Chet O'Keefe Auburn amb aquest àlbum Love and Promises i la cançó Cross de Deep Atlantic. En marxarem cap a un altre record musical, també un altre àlbum publicat en aquest cas el 2014, del qual volem recordar almenys un parell de peces perquè avui ens ha vingut a la memòria una vegada més la Joy Martin Fick, nascuda el 1975 i que recordem que va morir el primer trimestre d'aquest any, el 4 de març de 2007. Joy and Rory, aquest duo de country de bluegrass que podia haver donat tant al món de la música si no s'haguessin separat a causa de la mort de la Joy, d'un càncer terminal. Això va passar, però ens ha deixat molt bona música, per cert, amb els seus 7 àlbums editats, el 6è dels quals va ser un àlbum que recollia grans clàssics de la música country amb les seves pròpies versions, editat només per Cracker Barrel al maig del 2014, Country Classics, A Tapestry of Our Musical Heritage, amb una de les cançons que a mi sempre m'ha agradat més de la història de la música. Estem parlant d'aquest tema que va interpretar tan bé en el seu moment Crystal Gayle, que es deia Don't It Make My Brown Eyes Blue. I don't know where I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone new, and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. Tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. I didn't know just what I had. But honey, now I do. And don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes blue. Temps de Country amb Rafael Corbí. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of a pushing broom. Buys an 8x12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, honk. Pay no union dues. I smoke old stogies I have found. They're short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all the children and all of their names. Every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of a pushing broom. Buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road, king of the road. King of the Road, el tema de Roger Miller, tan ben interpretat també per Randy Travis anys després i per molts altres artistes. Recordem també una versió esplèndida dels Bonnie M. Aquest King of the Road ens acompanyava també des d'aquest treball discogràfic que ens aportàvem en Joy and Rory. Avui homenatjant-los, recordant-los amb la seva música i les seves cançons a través d'aquest àlbum fantàstic que ens conduïen aquest Country Classics, A Travesty of Our Musical Heritage, un record musical en grans cançons de sempre com el King of the Road o com el Coat of Many Colors, per exemple. back through the years, I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, and every piece was small, and I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, sewing every piece with love. She made my coat of many colors that I was so proud of. And as she sewed, she told the story from the Bible she had read, about a coat of many colors Joseph wore. And then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, though I wore it so proudly. Now I know we had no money, but I was rich as I could be, in my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both of my shoes, in my coat of many colors, well, I hurried off to school, just to find the others laughing and making fun of me, in my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich, but I told them all the love my mama sewed with every stitch. And I told them all the stories mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see, one is only poor, only if they choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be, in my coat of many colors my mama made for me, made just for me. Excepcional, no podíem acabar millor que amb aquesta cançó que ens aportava el record de Joy and Rory, aquest Coat of Many Colors, una cançó en la qual l'esperit conta molt més dels diners que tinguem a la butxaca. Coat of Many Colors, d'aquesta manera, Country Classics, Tapestry of Our Musical Heritage, els hem recordat tenint a la glòria sempre per el nostre record musical a la Joy. Seguim, perquè estem a la meitat, una mica menys, del nostre programa, i escoltarem les cançons de Dwight Yoakam a través del darrer àlbum editat el 23 de setembre de 2016 per Sugar Hill Records, Swimming Pools, Movie Stars, cançons que ja en el passat havíem pogut escoltar, però que es donen amb aquesta ocasió enregistrades de nou, un toc de bluegrass, guitars, Cadillacs. Girl, he taught me how to hurt real bad and cry myself to sleep. He showed me how this town can shatter a dream. Another lesson out a naive fool that came to Babylon. Found out that the pie don't taste so sweet. Now it's guitars, Cadillacs, and hell. call. Yeah, my guitar's Cadillacs and hillbilly music is the only thing that keeps me hanging on. Un dels màxims exponents d'aquest so California de la música country i hereus d'un estil particularment destacadíssim com el so de Bakersfield ens porta aquest àlbum i la passió per un estil musical que mai l'ha abandonat, aquest àlbum de bluegrass, aquest Swimming Pools Movie Stars realitzat al setembre de 2016 a càrrec del segell líder a l'actualitat del bluegrass com és Sugar Hill Records. 11 temes, reinterpretacions de les seves composicions d'un catàleg que és molt extens. Refereix-se a l'amor per a la música bluegrass que sempre ha tingut Dwight Yoakam ja de ben jove a Kentucky, que l'ha inspirat a través de la seva música durant tants i tants anys, produït per Gary Pack Sosa, John Randall i el mateix Dwight Yoakam, i enregistrat a Nashville i també als Capitol Records Studios de Los Angeles, amb peces en les quals han participat músics com Brian Sutton, Stuart Duncan, Barry Bales, Adam Stevie o Scott Bestall, entre molts d'altres. D'aquest àlbum podríem escoltar també la versió bluegrass del What I Don't Know. What I don't know might get you killed. If they throw in prison, it don't look like it's bad. There's a life filled with heartache over you. So if you're playing the dirty little games, you better pray. Bluegrass amb Dwight Joachim i un parell dels temes que pertanyien amb aquest treball discogràfic que hem escoltat, aquest Bluegrass tan magnífic que ens portaven. La música continuarà i ho farà amb un actor revingut a cantant i compositor. I a més, diuen que molt bon actor. Jo no sóc del món del cinema, però aquesta és la música que ens porta en Kiefer Sutherland, nascut, atenció, que no m'ho invento, com a Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland, el 21 de desembre del 1966, cantant, actor, productor, director i compositor, nascut a Paddington, a Londres, Anglaterra, però d'origen canadenc. Walking in the wrong direction. No, I should be walking home. Smart enough to know much better. Ain't tough enough to be alone. I can't stay away. Got me wrapped around your finger. To play my heart, you fill the night with conversation, then turn the daylight dark. Oh, I can't stay away. Oh, I can't stay. Down in a Hole és l'àlbum de debut de l'actor Kiefer Sutherland, editat el 19 d'agost de 2016. És un àlbum de country d'americana, més que res, produït per el seu amic de molt temps, Duke Cole, i publicat per el segell Ironworks, en el qual el propi artista Kiefer Sutherland n'és el propietari, juntament amb d'altra gent. Dos senzills de moment editats, aquest Can't Stay Away, de moment és el que havíem escoltat, el 27 de juliol es va editar. Abans, com a presentació, el Not Enough Whiskey es va realitzar el 28 de març, sempre de 2016. Un actor que ha presentat o va presentar aquest projecte el 2015 i que des d'aleshores ha estat de gira amb la seva banda per tots els Estats Units i Nord-Amèrica, també el Canadà, i fins i tot va arribar a participar amb els premis de l'Acadèmia de Música Country de l'any 2016. Aquesta és la cançó que us comentàvem, el primer senzill de Kiefer Sutherland, la cançó Not Enough Whiskey. Shades, lock the door, drag your feet across the floor. Memories hang in the hall, pull them down off the wall. Now it's sister, she is gone, long gone. There's not enough whiskey in the world tonight. There's not enough whiskey for you to see the light. There's not enough whiskey to make it all right. It's time for you to say goodnight. Find a match, light a smoke, then it hits you. There's no hope, steady hands start to shake for the hurt. You can't take, 'cause it's done. She is gone, long gone. Not enough whiskey in the world tonight. There's not enough whiskey to see the light. Not enough whiskey to make it all right. It's time to say goodnight. Tell yourself it's all right. She'll be coming home tonight. But you know that ain't true, 'cause she's with someone new. Blame yourself, but that ain't fair. So pretend you don't care. The drinks, throw them back as your heart starts to crack. Grab the phone, make the call as the tears start to fall. But it's done, she is gone, long gone. Whiskey in the world tonight. There's not enough whiskey for you to see the light. There's not enough whiskey to make it all right. It's time for you to say goodnight. Not enough whiskey in the world tonight. There's not enough whiskey to make it all right. It's time to say goodnight. Recte final del nostre espai, que la convertirem en una artista anomenada Nancy Griffith, Nancy Caroline Griffith, nascuda el 6 de juliol de 1953. Però no l'escoltarem amb aquesta gran cantant, compositora de country i de folk, sinó amb els artistes que la varen homenatjar, amb alguns d'ells a través de l'àlbum Trouble in the Fields, an artist tribute to Nancy Griffith, publicat el 2012, que comença amb aquesta cançó, anomenada Listen to the Radio, amb Sarah Hickman. Radio. There's a moon across the border in the Louisiana sky. I smell the punch train, I hear silver wings, then away Merle Haggard flies. This good old boy will find a band of gold on his stereo. Then my mama's gonna call, say, where's she gone? He'll say, down the road with the radio on. And I can't find a friend, stick out the radio. Yeah, I can't find a friend, stick out the radio. The radio. Així acabem l'espai d'aquesta setmana. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí una vegada més aquí al Club del Country amb aquest programa que us en realitzem des dels estudis de Palafrugell, Ràdio Estel, com sempre, tot un ple. Visiteu-nos a www.clubdelcountry.com. Us deixarem amb una darrera cançó d'aquest magnífic homenatge, Traveling the Fields, a la música de Nancy Griffith. Una mica, jo la definiria com la creadora del folkabilly. Last of the True Believers, amb la música, en la veu, de John Stewart. He said it was the sound of the winter calling from up around the bend, or it could be the cry of a restless heart for the love of your long lost friends. Me, I think it was the summertime and the heat of the Texas winds. They keep slapping on my face with the dust so thick that the tears won't roll again. Last of the true believers, have you grown weary all alone? You can go home again, home again, home. Last of the true believers, you pack your things and you go back home. You can go home again, home again, home. Now you can't stay away forever, 'cause love doesn't last that long. And the ghost of the one that you love the best is bound to be long gone. So you fall for the one you believe in, take pride in the heart you hold. 'Cause when the winter time pounds on your door, it's shelter from the cold. Last of the true believers, have you grown weary all alone? You can go home again, home again, home. Last of the true believers, you pack your things and you go back home. You can go home again, home again, home. Now there's a shadow on the wall where I stood with her when she was on my mind. And there's an empty space beside her where I take my rest at night. Well, I'll be the last of the true believers if truth is a heart to lend. 'Cause the wintertime sure looks cold to me coming up around the bend. Last of the true believers, have you grown weary all alone? You can go home again, home again, home. Last of the true believers, you pack your things.